Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir. Güzel yükseliyoruz. Şenol Günbayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bakacağız şimdi. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Şevkine dinleyicilere. Yeni bir haftanın başında ormanın verdiği tatlı bir heyecan var. Bir eşyada bir ürperti acaba bu hafta yeni mi? Bunu tabii ki yaşıyoruz ama tabii ki. Bunlar tabii ki normal diye insanın pek de... Şenol Bey ne oldu? Eylemeye başlamışsınız siz. Eylerkeni. Şarkı böyle böyle her şeyi uzatıyorsunuz şarkı söyler gibi. Hayır şimdi... evet. Şevkine geçeyim. Ne oluyor Şenol Bey? Ne yapıyorsunuz ya? Ya şimdi bazen insanın nutkunun tıkadığı anlar oluyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Efendim hani eskilerin sözüyle çok güzel bir atasözümüz var. Yaşlılarımız hani böyle yaşlı adamlar oluyor ya böyle. Ellerinde böyle kahverengi lekeleri falan olan adam. Hani kulaklarında böyle kıllar çıkan adamlar var ya. Biliyoruz Şenol Bey, yaşlı denen yaşlı insan gördüm ben de. Ya işte görmüşsün ama bu kadar yaşlısını görmemişsindir. Böyle saçları falan hiç yok yani. Neyi anlatıyorsunuz Şenol Bey? Yaşlılara anlatıyorum. Ne? Tamam hadi anladık yaşlıları. Böyle bir pantolon giyiyor böyle neredeyse adamın böyle memelerine kadar çekiyor böyle. Göbeğin de üstüne çıkan bir pantolon giyen adamlar var ya yaşlılar. Biliyoruz onu. He işte o adamlardan birinin çok güzel sözlerinden biri var. Alalım o sözü. Diyor ki... Neydi bir dakika, çok güzel bir söz. Herkesin de kendine göre bu sözlerden bir şey çıkarması lazım. Ne çıkarabilir, ne çıkarabilir? O da herkese karmış bir şey. Şimdi isterseniz bu konuyu da geçelim. Hakikaten bunda da tıkandık. Yok, tıkanma olarak görme. Bak laf ne diyor biliyor musun? Adeta şöyle diyor. Elin eşeğini ıslık çalarak arar. Anladım. Duymuş muydun bunu? Duymuştum Şenol Bey ben bu atasözü. Nereden duydun? Duydum bir yerde can Allah Allah. Nereden duydun söyle bakalım. Televizyondan mı duydun? Bir yerden duydum işte yani. Ne demek peki eşek ne demek orada? Nasıl eşek de değil? Ne eşek, eşek ne eşek? Ama Cem millet herkes başkasının işini çok önemsemeden yapar anlamında bir sözü. Hiç alakası olmadı ya da buradan görüyoruz. Nereden ne nasıl alakası yok o demek o söz. O demek. Şimdi her şeyi de düz anlamadan gerçekten sıkıldım Şevkilerce. Nasıl düz anlamak derken? Düz anlamı. Orada eşek mi demek sence? Hayır ben öyle bir şey demedim ki. Ya işte senin böyle bak. Orada eşek diyorsa o eşek. Hayır orada o başka bir şey sembolü. Sembolü. Neyin sembolü? Orada eşek mesela araba falan da olabilir. Araba derken? Otomobil. Araba olabilir, motosiklet olabilir. Yazın tekne olabilir, sürat botu. Anladım. Evet sorunu bekliyorum. Ne soru olacak Şenol Bey anlatsana sen trafik durumunu. Ne bağırıyorsun lan Allah Allah. Yani ne duruyorsun boş konuşmalar. Ondan sonra evet sorunu bekliyorum. Hayır şey bana trafik konusunu açmadın ki. Nasıl açayım Şenol Bey daha neyi açayım ya. Yıllardır burada biz size niye bağlanıyoruz. Ne bileyim benim hoş sohbetim esprilerim daha ağır basıyor diye düşünüyordum ben. Bana basıyorlar Şenol Bey lütfen yapmayın artık ya. Hakikaten nefesim kesiliyor size konuşurken gözlerim dönüyor. Allah Allah kapat o zaman gözlerini. Ne demek gözlerini kapat? Gözün dönüyorsa kapat Allah Allah kapat. Döndüğünü anlamazsın kapalı gözün. Ben kapatayım mı telefonu? Telefonu da kapat gözün de kapat. Bir tane de ağzına bir tane çakayım ben o ağzını da kapat. Ondan sonra bizim de dostluğumuz da kapatsın Şevki'ye gel. Niye şimdi bu noktaya getiriyorsunuz hemen yani Şenol Bey? Ne noktasına getireceğim daha? Ne noktasına getireceğim daha? Market açmadık diye değil mi? Market açmadık diye. Müzik market açacaktık ne güzel. Müzik market demediniz ki. Normal market dediniz siz. Müzik market olsa ben severdim onu. Müzik market adı olacaktı. Müzik market adı olacaktı. Normal market olacaktı ama müzik çalacaktık içeride. Ha çok enteresan müzik. Niye bu enteresan fikri değerlendiremedik sayende? Hoş ben git. Alo. Ne bu şimdi? Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Kalpli insanlar panoramın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydınlar. Hoş bulduk, günaydınlar. Fahir Bey, evet. Buyurun. Güzel, güzel dediniz, güzel başladınız. Dışarıda buyurun. Güzel bir hava var ama bu ne zamana kadar? Bugünün sonuna kadar herkes tadını çıkarsın. Yarın itibariyle soğuk hava etkisini göstermeye başlayacak. Üşüyeceksiniz, ıslanacaksınız, zevk alacaksınız. Tatlı tatlı tüylerimiz ürperecek mi? Hem de nasıl? Bütün herkes sabah dışarı çıktığı zaman. Yağmur falan olacak mı? Tabii canım, acayip mesela yağmur. Mesela beyaz bir gömlek de giyersek, çıkarsak içimize hiçbir şey girmezse bu ıslanıp vücudumuza yapışacak mı? Ve yani burada herkese iş düşüyor. Biçimli vücutlular lütfen. Onları, sokaklara çıkmasın. Sokaklara çıktı. Ha? Biçimli. Balkanlardan gelen erotik dalga. Aa bak çok güzel. Çok güzel. Bunu hemen Gonca'ya söyleyelim. Hava durumunda böyle. Niye böyle verilmiyor hava durumları ya? Böyle bir dalga gelmiyor abi Balkanlardan. Gelse onu da verirler eminim ben. Erotik dalga Balkanlardan. Trakya'dan giriş yaptı. Kapıkule'den girerken erotik dalga böyle. Orada onu karşılıyor ekibimiz. Güzel bir şekilde. Bence bu tip konulara kafa yoranlar hava durumuyla ilgilenmiyorlardır ya. Yani o hava durumuyla ilgilenen insanları gördük işte. O kim onlar? Bir tane... enteresan bir adam var böyle ufak hobbit gibi bir adam. Oradan geliyor buradan geliyor diye reklama da çıkıyor. Hayır son reklamda oynuyor. Ama mesela bir tane adam çıksa bence şöyle anlatılması gerekiyor hava durumunun. Bele bele gelecek bele bele bele bele bele diye anlatsa mesela hepimiz. Benim tipi bir adam mı? Senin tipinin hayalindeki adam işte bıyıklı adam. Ha. O adam arada şey de yapar işte erotik göndermeler de yapar hava durumuyla ilgili. Bele gelmiş bele. Oradan bele. Bele değil de bele diye böyle bir şeyler anlatsa. Mesela birimiz anlarız yani alçak hava basıncı nedir, yüksek hava basıncı nedir, nereden gelir, nasıl gider. Hepsini öğreniriz ama böyle oradan gelecek, buradan gelecek. Haritamızda da gördüğümüz deyince. ne erotizm kalıyor ne bir şey kalıyor. İnsanın valla cinsellikten soğuttular. Haritayla erotizmin ne alakası var? Aa öyle de. Bence. Türkiye'nin cinsellik haritası diye bir şey çıkarmışlar. Hayır canım bence erotizmi konuşacaksak harita değil harita odası konuşulmalı. Hava durumu. Bu da doğru. Bence. Benim fikrim. O zaman ilk haberimizi verelim müsaade ederseniz. Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'i biliyorsunuz. Biliyoruz. Hindistan'daydı Kürşat Tüzmen. Aa. Yüzerek oraya mı gitti? Halbuki Romanya diye biliyorduk biz. Dipten gitmiş. Ana buraya çıktım demiş. Zamanında Christoph Kolomb'un yaşadığı olayı doğru yaşamış. Bu sefer burası Hindistan'dır kesin demiş. Hindistan'ın Nevruz'u sayılan Holi Bayramı var biliyorsunuz. Ondan da daha önce bahsetmemiştik ama bilmeniz lazım. Nasıl? Holi Holiday diye mi geçiyor? Holi Holi Bayram. Kutlamaları. Aa, bir dakika. Holiday demek ki oradan geliyor. Holiday. Bak. Nasıl? Doğru. Çünkü zamanında İngilizler nereyi zapt etmişlerdi çocuğum? Hindistan'ı zapt etmişlerdi. Yani ne demek buradan oradan öğren. Holiday. Bundan holiday. 100 sene önce 200 sene önce Holiday mi vardı? Yoktu. İşte aslında en güzel örneği. Şimdi Holi Bayramı'nda Kürşat Tüzmen orada olunca otomatikman ne olmak zorunda kalmış? Ne yapılıyor Holi Bayramı'nın böyle bir esprisi var mı? Ne bileyim paskalya gibi yumurta mı boyanıyor? Şeker mi veriliyor? Kurban mı kesiliyor? Yok eğlenceler yapılıyor ama eğlenceler yapılırken benim de okuduğum kadarıyla böyle bu kıyafetlerle yapılmıyor. Yani bir boyanıyorsun ilk başta. Beleniyor musun pardon? Boya bayramı. Islatılıyorsun. Birileri tarafından ondan sonra da kırmızı renkli boyalara işte. Belendiriyorlar seni. Erotik bayram. Işte yani ben... tam da değil böyle Kürşat Tüzmen abi, çünkü. Abi daha ne olsun. Hindistan'ın nüfusu bu kadar büyük olmasının nedeni. Zaten tatlı öyledir. Böyle güzel bayramlar. Zaten bir takım şeylerin merkezi neresidir? Hindistan mesela tarihte ben kitaplar görüyorum. Sponsored by Hindistan hükümeti diye yazıyor üstünde. Hangi kitaplar? Kamaşutralar vesaireler hep onların şeyleri. Ana vatanı derler. Nasıl futbolun beşiği İngiltere, Kamaşutranın beşiği de Hindistan diye geçer. Adamlar buna kafa yormuşlar. Kitaplar yazılmış bu konuda. Doğru. Şimdi Hint Nevruzu'na katılan öyle deniyor. Kurti adı verilen yerel giysi giymek zorundaymış. Abi böyle bunlar biraz aşağı taklitçi miymiş neymiş ya? Niye? Bir kilt diye bir şey var. Buna kurti de şey gibi bizdeki Mustafa'ya musti derler ya. Yazık yani. Ne yapayım lan kurti? Valla ilk başta Kürşat Tüzmen'in ev sahipleri yüzünü gözünü boyamışlar. Ya bu ama şimdi zor bir şey hakikaten ya uluslararası ilişkiler. Niye? Bazı yerlere gidiyorsun. Ya yani en çok böyle kıyafet giydiriyorlar en fazlasına. Türkiye Cumhuriyetlerde oluyor. Size böyle buranın geleneksel kıyafeti işte bir kalpak giydiriyorlar ama onlar da büyük oluyor şey oluyor çünkü hani bir ülkeye devlet başkanı gelirken onun şeyini istemezler yani. Doğru. Vücut ölçülerini alabilir miyiz devlet başkanı? Ne yapacaksınız lan siz? Hayır, böyle bir şey olmadığından ondan sonra koskoca devlet başkanı böyle gözüne kadar inmiş bir tane şapka kafasında böyle omuzlar kalkmış böyle mal gibi çok bir fotoğrafı çekiliyor ama burada daha da abartmışlar yani. Burada yüzünü gözünü boyamış. Şey olsaydı ne olacaktı? Burada kafalar kazınır falan diye bir şey de olabilirdi. Bayram da olabilirdi. Bu son nokta canım. Yani kafa kazınması da olabilirmiş yani. Bu fotoğrafa bakınca onu görüyorum ben. Pardon, bu arada kurtidi elbiseyi yanlış çevirmiş olmasınlar. Çünkü Kürşat Tüzmen deyince bunlar kısaca esprili olsun diye kurti demiş olabilirler mi? Öyle bir şey yoktur değil mi? Yok, zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ama bu kadar da laballik yeter uluslararası platformda yani. Kürşat'ın kürü Tüzmen'in tüsü diye alabilirsin. Yani ne bileyim öyle dilden dile. Dilden dile şey yaparken nerede kurti diye gelebilir yani. Valla bilmiyorum da şöyle bir fotoğrafı var Kürşat Tüzmen'in. Ayakkabılar kendi ayakkabıları. O belli. Çünkü yani havalı ayakkabılar bir çalınmasın. Havalı bir havalı bir ayakkabı. Ama üstündeki kıyafet ilk başta beyaz. İlk başta yüzünü gözünü boyamışlar. Boya sürmüşler. Sonra da başından aşağı bir kova boyayı boca etmişler. Hint ev sahipleri. Bir daha da gidilirse Hindistan'a. Bilmiyorum ben size hayatta başka bir devlet yetkilimizin Hindistan'a adım atacağını düşünmüyorum. Yani şimdi bir de burası nüfus kaçsa o kadar din olan bir ülke yani. Bugün bu Kurti Bayramı'na denk gelmiştir. Tamam, yarın öbür gün denk getirelim işte. Nedir? 23 Mart'ta 22 Mart'ta oralarda olmayalım desen. Gitsen sen Nisan başında bugün Dingo başka bayramımız şey var diye. Ne yapacaksın? Ateşi atacağız diye atarlar adamı ya. İşte kafa kazıtmalı olabilir yani o günlerden birinde hakikaten. O yüzden hiç şey yapmayalım. Bu fotoğrafı ilişkileri ben donduruyorum o zaman. Dondur. Dondursan. Yani eğer öyle bir yetim olur. Yani şey at orada. Buzluğa at sen diplomatik ilişkileri. Mangal yaparken falan çözdürürüz gerekirse. Güzel güzel yeri sıcak sıcak ablam. Evet. O yani zaman de ben sizi stüdyo dışına davet ediyorum. Stüdyo dışındaki ortamlarda sesinizi duyurmaya çalışın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kalp insanlar panoranın sunduğu modern sabahlarda günü gazetelerine bakmaya devam, buyursunlar efendim. Sabahtan beri harita harita diyorduk. Türkiye'nin çok önemli haritalarından biri elimizde, ne olabilir? Cevap verebilir miyim? Ver çocuğum. Gen haritası mı hocam? Yaklaştın, iyi giriş yaptın. Erotik harita. Erotik harita. Bunu daha önce incelemiştik ama. Evet, erotik haritayı inceledim. Cevap verebilir miyim? Ver çocuğum. Enerji haritası mı? Çok yaklaştın Oktay. Hepsine yaklaştın diyorsun. Espri haritası mı? Maalesef. Maalesef. Türkiye'nin ayak haritası elimize ya geçti. Ya nasıl aklımıza ayaklarımız. Yani. Ya ayaklarımızın üstünde bugün durabiliyorsak kimin sayesinde? Ayaklarımızın sayesinde. Şimdi Türkiye'nin ayak haritası çok hoş. Ben size önce kabaca vereyim. Türkiye'de yapılan araştırmaya göre ayak haritasında. Yani şey mi? 73 milyon çift ayak olduğu mu ortaya çıkmış yapılan araştırmaya göre? Hemen hemen. 3 aşağı 5 yukarı. Şimdi araştırmada neredeyse 150 milyon ayak var demişler tek tek bakarsak. Hepsi pırıl, tek başına pırıl pırıl ama bir araya geldiklerinde azıyorlar. Batıda ince ve uzun, doğudaysa tombul ve kısa ayaklar ne de revaçta. Şimdi ayağın kısa olması ne demek? Ayakta mı? Ayağın kısa olması işte küçük numara olması mı? Küt ya küt işte böyle. Ama şey gibi gotik dediğimiz. Oyun hamuruyla bir tane böyle sucuk gibi bir şey yapmışsın. Evet. Onu iki uçtan bastırınca ne oluyor? Belki boyu kısalıyor ama taraklanma oluyor ya. Aa, bizim pastacı dinleyicimizin bize gönderdiği bizim ayaklarımızda çikolata pastalar şeyler evet, vardı ya, onlar duruyor. Oradaki kimin ayakları Oktay? Senin ayakların kısa ve küt ayaklar. Tam bir Orta Anadolu ayağı yani. Nasıl kısa ya? 45 numara ayağı nasıl kısa? Kısa ayak diye bir şey yok ki zaten. Küçük ayak diye bir şey olur. Ha, kısa bacak olur. Küçük ayak nedir? Boyuyla eni doğru orantılı ve küçük. Ama eni sabit, boyu şey olan, mütarik, mütarik olan ve kısa olanlara kısa ayak diyoruz. Kısa ayaklılar diye geçer. De bir Kızılderili kabilesi olsa kısa ayaklar çevremizi kuşattı denir. Mesela doğru. Cümle içinde. Şimdi Türk kadınının ayakları. Kadininin evet. Türk kadininin ayakları da incelendi. Türk kadının ayak yapısı genel olarak kısa, geniş, tombul ve taraklı. Ayaktan bahsetmek insanların içini kaldırıyor olabilir. O yüzden hemen vurucu kısmına geçelim. Vurucu ayak kısmı da yok. Uzun uzun ayaktan bahsedeceğiz galiba değil mi? Niye bu? Ayaktan tiksineni de ben anlamam. Ayak en güzel organımız bence. Tabii ki. Seveni var, sevmeyeni var ama bir türlü şey yapılamadı yani. Hak ettiği yeri bulamadı hayatımızda. Neyse ben kısaca bir iki bilgi daha vereyim. Madem öyle araştırmayı kısa tutalım. Sabah sabah insanların içi şey yapmasın. Kahvaltıda seveni var, sevmeyeni var. Bunun arkasında hemen Oktay Türkiye'nin peynir haritasını verirse, çıkarırsa çok güzel. Ayaktan peynire geçmiş oluruz. Kafada nasıl bir resim tamamlanır bilmiyorum. Makarna ile ilgili bir şey verebilir miyim? Verebilirsin. Tamam. Yeni neslin ayakları büyüyor. Bunu bileceğiz. Bundan sonra o zarif minicik mini minnacık o böyle el kadar böyle böyle böyle olan ayaklar gidiyor yanına böyle kolum kadar ayaklar geliyor. Bebek mezarı dediğimiz ayakkabılar. Kadınlar da öyle ya, kadınlar da 39-40. Korkunç bir dünyanın en çirkin ya lafı yani hakikaten bebek. Neyse diyelim ve o zaman geçelim. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi biliyorsunuz. Biliyoruz. Yani İngiltere Kraliçesi ile görüşecek, bunu da biliyorsunuz. Ona da mı Sarkozy demiş? Kiminle görüşeceği belli olmuş. Nasıl kimle? Kraliçeyi seçmişler şimdi mi nihayet? Ben çünkü o muallaktaydı, benim de aklımda kalmıştı. Hayır, kraliçeyle görüşecek de ikinci Elizabeth'le görüşürken kiminle beraber ikinci Elizabeth'in karşısına çıkacak o belli olmuş. Ha, yanına. Ha, öyle spor kıyafeti giyme bilmem ne yapma falan diye bir sürü bir şey saydılar ya. Evet. Şimdi 3 kadın bakan ve eşiyle beraber çıkacakmış İngiltere kraliçesinin önüne. Bu şekilde görüşeceklermiş ve Oktay huzuruna denir, huzuruna. Mahbet şahapları ya. Ya. Şimdi ne şahapları? Mahbet. Ne şahapları? Mahbet şahapları. Mahbet ya bu. Ellerini yıkıyormuş sabah akşam. İngilizce olduğu için öyle faydalı. Evet ablam, tamam. Türkçe olsaydı Mahbet olurdu da İngilizce olur. Şimdi Chirac'ın yanında olacaklardan biri de 52 yaşındaki Finans Bakanı Christine. Ve şöyle demişti zamanında Jacques Chirac partideki... Jacques Chirac kim ya? Aman Jacques Chirac kim ya? Hakikaten Oktay Sarko... Sanki Chirac kraliçenin karşısına çıkıyor gibi oldu. Ha doğru doğru, bu lafı zamanında Chirac etmiş. Ha. O dönemden beri partideymiş, şey demiş, bakanmış. Bu kadın şöyle, taş gibi mi demiş? Olmuş. Partideki en güzel bacaklara sahip bakan işte bu 61 yaşındaki Michel Elliot. Abicim bakan şeyde, kabinede bir tane kadın koyuyorlar. Kıllı kıllı bacakları var diğerlerinin. Öyledir ama hakikaten yani tek kadınsa ne kadar çirkin olursa olsun en güzel kadın gibi böyle gudik gudik böyle bir şey olsun böyle böyle... Ayak bilekleri, bilekleri böyle kafam olsa, kalınlığında. Gene de ona bakacak adamlar. Kime bakacaklar yani? Diye konu ayağa doğru gidiyor yavaş yavaş. O yüzden hemen şunu söyleyeyim. 31 yaşında İnsan Hakları Bakanı var. Var. Meleklerin en genci, Sarkozy'nin meleklerinin. Ondan sonra 42 yaşında Adalet Bakanı var. Of. Hükümet esas of derken. Esas hükümet oymuş. Öyle vay be. Fransa'da. 52 yaşında Finans Bakanı var. Aman yarabbi. Ve en son 61 yaşında. İçişleri Bakanı var. Bunlarla beraber Sarkozy de İngiliz Kraliçesi'nin Mahbet şahaplarına çıkacak. Bu huzurlarına çıkacak. Tabi eşini ne diye götürüyor bu, sokuyor o kaleye? Yani kaleye herhalde İngilizlere karşı bir mesaj olarak ne sakacağım ben kraliçeye? Yanında mis gibi var, kız var işte. Ha. Hatta o da demiyor ki, bir sürü kabineden de kız götürüyor. Aha işte görüyorsun, o olmasa öbürü olmasa öbürü, öbürü olmasa öbürü diye. Belki de eşi kıskanıyordur diğer böyle kabinedeki diğer kadın bakanlarla dolaşmasını. Öyle bir durum da olabilir. Aman yani, o öyle olursa da şey mi, ömür mü geçer ya? Yani geçmez ama Sarkozy'nin de çapkınlığını biliyor eşi. Gerçi yani. Doğru, Sarkozy de çok iş güçte vakit geçiren bir adam olmadığı için. Yazık, o da aldatılmış bir adamdı. Yani zamanında biraz da böyle şeyleri de düşünmek lazım. O çünkü içinde bir... Onun hırsı vardır, bir şey vardır. Hırs demeyelim de ukde diyelim. İçinde bir ukde kalmış. O ukdeyi bir şekilde çıkartacak. O zaman ben de size çok önemli bir iki haber hemen. Şimdi bir yastık savaşı diye bir yavan bir şey var ya. Hani evet, çocuklukta nedir bu, iblisliğe kadar olan dönemde gençler bile yapmıyorlar. Ben çocukların hiç yastık savaşı yaptığını görmedim. Bu yastık savaşı benim bildiğim şeyde erotik bir mücadelenin ilk adımı gibi geliyor bana. Böyle yastıkları vur vur, ondan sonra o tüyler falan havada uçursun. Ondan sonra o tüyle böyle katrana boyanıp tüylerin altında. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Öyle o kas düğünden yastıklar kaç kişinin evinde var bir? Herkes böyle o tıkız tıkız yastıklarla iki tane çöpüyor. Ondan sonra erotizm kalıyor demişim. Tıkız tıkız dediğin. Bunun erotizmse tıkız tıkız dediğim. Kazık yastık mı? Yok be. Bu hani yer... Yer sıra gecelerinde arkaya konan yastık. Kırlent oğlum o bayan. Hayır ne kırlent be. Kırlent şeyin misafir odasındaki şeyin üstüne konur. İçi saman ve şey dolu. Ha, bezek dolu olan kamış. Yastık. Kamış dolu olan. Ha, öpür tamam olmuş. Canım yok. Şimdi bizde pamuk ve yün kullanılıyor ya. He. Pamuk değil mi de yün. Onunla iki tane çakınca millet bir sersem oluyor. Beyin sarsıntısı geçiriyor. Gece gece erotizm yerine hastaneye gidiyor millet. O ha, bunun bazısı da seviyor böyle şey bilemem. Herkesin fantezi dünyasına tabii giremem ben yani. Amerika'da da bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel yastık savaşında herkes almış eline yastığı. New York'un göbeğini biliyor. New York'a gideniniz var mıydı? Yok, göbeğini de bilmem. Göbeğini de bilmiyorsun. Merkez orada var ya uzun uzun iki tane bina var ya. Hı hı. Onun küçük meydanı var. Orada toplanıyor yüzlerce genç yastığını kapan geliyor. Birbirlerine bele bele girişmeye başlıyorlar. Sen misin öyle girişen polis de aldı. Bele bele. Hepsini bir dövün. Ondan sonra ayırmışlar yastık savaşında. Ya şu konuşmak. Haber spikerleri var ya şimdi hepsi 65'in üstünde neredeyse televizyonda. Anchormanlar mı? Anchormanlar. Böyle anlatmıyorlar işte haberleri. Hı. Sevgili izleyiciler bugün çok ilginç bir olay yaşandı falan diye şey yapıyorlar. Onun yerine mesela bele bele diye bir haber bülteni artık şey. Hakan Aygün kaldı değil mi bir genç haberci? Hakan Aygün de sunmuyor diye ya. Biri yok galiba artık ya. O Flash TV'de falan sunuyor yok, mu? Yok onun şeyleri var. Prensleri çıkıyor artık Flash TV'de. O da prens sahibi olacak yaşa geldi mi ya? Tabii o da maalesef Hakan ya. Hakan yaşlandı. Hiç genç haber spikerimiz yok mu? Şöyle bele bele diye anlatacak. Lak lak lak diye böyle haberlere vurgu. Hani şimdi şeyi de yasaklamışlar ya haber görüntülerinin altına alakasız müzik döşemeyi. Evet o da yasaklanmış. Onun yerine o efektleri mesela haber spikeri anchorman kendisi verecek. Taka lak diye. Bunu şey yapalım. Ama yazalım. Güzel efektlerin hepsini yapabilecek bir adam lazım. Tabii canım. Ses tonu gerekirse iki kişi sunsun ya. Yok, bence efektleri ağzıyla rahat yapar. Mesela böyle bir haber sırasında trompet sesini de çıkarabilecek. Mesela bir bu ses. Aradığımız anchorman bizim... Bir gün benim değerimi anlayacağınızı biliyordum. Bakın sesim de zaten biraz daha tok, olgun. Buraya hoş bir havaya büründü. Ama haberlere uygun müzik isteniyor Fahir. Yani ben haberlere uygun. Müzik koyacaksan uygun müzik. Sen benim bildiğim trompetle bir tek bunu çalabiliyorsun. Olsun çalışırız canım mesela. Ha, birkaç bir şey söyle. Daha. Doğru. Mesela söyle. Mesela Selvi Boylum Ali Hanım. Yok yok iyi bir haber ya. Oldu. Mesela mutlu bir haber veriyorum. Mesela Mahmut Hoca ölmüş haberi veriyorsun. Çok güzel Fahir. Bununla bizim siteye geçerken de çok rahat yaparsın. Sonra bizim sitede. Çok güzel. Bir haber daha verelim madem Amerika'dayız. Amerika'da kendi televizyon şovu olan yetenekli çoban köpeğini biliyorsunuz. Mist. Mist koyunlara yazı yazdırıyormuş. Ay, çok iyi şov habere döndü ya. Bir başka habere geçelim. Dur. Geçelim. Buyurun Fahir Bey. Şimdi çok önemli bu. Abi şimdi köpekler en yüksek reytingi olan şeyler ya. Öyle söylediler bize. Evet doğru görününce ama. Bahsedince olmuyor. Ne bileyim işte bir şey yaparız taklidini yaparız şimdi falan. Şimdi evlilik kurumuna biliyorsunuz katkımız sonsuz bizim burada. Muhakkak. Şimdi çok önemli şeyler var. Ülkelere gidiyor. Yurt dışıyla çok artık Türkiye'nin ihracat ithalat işleri de var. Evet. Yani ne yurt dışına gidiyorsunuz oradan gelin alıyorsunuz kız veriyoruz. Nasıl yapacağız nasıl yeteceğiz diye problemi olanlar varsa hemen gelsinler. Çünkü yurt dışından neden? Nasıl kız alacağız? Evet. Ha. Mesela Pakistan'dan kız alacaksın nasıl alacaksın? Gideceksin efendi gibi. Neydi ya? Şey yapacaksın. Cive ev alacaksan. Neydi ya şeyden betondan kız alacaksan öyle bir laf vardı. Nerenin lafıydı ya? Ne? Ev ya, bir bankanın sloganı olabilir. Kız alacaksın. Balıkesir'den kızı alman gerektiğini vurgulayan bir söz vardı. Nasıldı o? Balıkesir'den bilemiyoruz, kızı bilemiyoruz onu. Hayır öyle sözler var ya işte ne bileyim evet. Hani yemeğin salçalısı kadının kalçalısı gibi. Böyle bir yerden de evlenecek kız orada bulunur gibi bir söz vardı. Ha, Pakistan'da mı bulunur diyeceksin? Pakistanlı kebap söyleyeceksen kebapistan'dan kız alacaksan Pakistan'dan gibi mesela. Bravo çok iyi. Orada kız alacaksan şöyle bir durum var. Alıyorlar seni karşına kızın evet. Aile büyükleri affedersin sinkaf sinkaf sinkaf sinkaf Eğer bunlara katlanabiliyorsan kızı alıyorsun. Ben çok rahat katlanırım Pakistanlı. Sen ne yüzsün? Ne anlayacağım ben Pakistanlı küfründen? İstediği onu, kadar girsin. Onu çeviriyorlarmış ya. Tek bildiğim şey Cive Pakistan. Türkçe'ye çeviren bir adam var abi onu. Uluslararası. Şey, lanet olası çevirmedi adam falan diye. Kahrolası, bana çevirme. Pislik. Kafana göre bir şey yaptı. Seni şerefsiz falan diyorlarmış. Öyle demiyor ki. Der. Şimdi yalnız Pakistanlı şu söylediklerim var ya. O gelseydi görürdün sen gününü. Bir de bu söylediklerim var ya, Pakistan'da hakikaten en ağır küfürler. Yanlışlıkla sen onu söylemiş olsan. Ama o da bir şey ya, yanlış bir uygulama. Adam bu küfrü sineye çeker ama yarın öbür gün kızdan acısını çıkarır. Çıkarır tabii. Senin baban zamanında bana bu lafı ettiydi. Ben cebimde küçük bir ayna getiririm. Ne? Ayna. Aynen sana iade. Çok güzel fikir. Mesela Afrika'dan kız alacaksın. Evet. Şimdi kız tarafından kabul gördüğün dakikadan itibaren sana aile büyükleri para ve fıstık atıyor. Para da demir para, öyle şey değil. Fıstık atıyor bir yandan para atıyor. Sen onları topla. Sigarada tutuyorlar mı? Hayır, bir dakika. Topluyor musun o para ve fıstık? Tabii ve gelinle damat bunu bölüşüyorlar. Böyle. İşte bak burada yerden ayna, topladıkları fıstıkları yiyorlar. Burada ben... ayna geçerli olabilir bak. Aynayı tutarsın en azından yüz bölgen korunmuş olur abi. Bir de şey yaparsın, gelinin sırtından bit ayıklarsın. O ne demek? Ne, bir maymun gibi para, fıstık, sigara atıyorlar. Oralarımızı buralarımızı da kırmızıya boyarız. Ara ara onu döneriz. Bak yani diye. İskoçya'dan kız alacaksın. Nasıl alacaksın? Gelin düğünden bir gece önce aile büyüklerinin... Ama İskoçya'da nasıl olduğunu biliyoruz. Nasıl? İlk gece hakkı diye bir şey var. Kral geliyor alıyor. Yok. O şey şimdi... Braveheart'ta öyleydi. Tamam. O sembolik olarak devam ediyor. İskoçya kralı zaten sürekli o etekle niye dolaşıyor? Yanıyor yeşil köşkün lambası. Şimdi düğünden bir gece önce aile büyüklerinin ortasında oturuyor. Bütün aile büyüklerinin de mi öyle bir hakkı var? Bak, aile büyük ayaklarını yıkayarak başlıyor. Kalabalık bir ailesi varsa kızın. Oy hiç ben ona bulaşma. Bir sene bulaşma bana diye. Ama en son valla ayakları güzel yıkarsa... Kızın ayaklarını yıkıyorlar. Tamam. Hayır, kız ayakları yıkıyor. Bütün aile büyüklerini. Bütün aile büyüklerini. Nasıl yani, oğlan tarafının mı, kendi ailesinin mi? Oğlan tarafının canım, kendi evet, ailesinin tamam. Zaten. Nasıl onu... ya, hem isteniyor hem de kız mı ayakları yıkıyor? Ama bu neden biliyor musun? Yani niyeyse benim böyle isteniyorsa karşılığında bir şey verilmesi lazım mutluluk... gibi düşündüm. Niye bilmiyorum ama... Mutluluk yolunda güzel adımlar atsınlar diye ailecenek artık çünkü... Kız bir nevi oranın gelini değil kızı oldu, ailenin kızı oldu öyle, hı-hı, demiş. Zaten kaynanası da demiş, bu gelin değil demiş, bu benim kızım demiş. Böyle sanmış, o da anneciğim diyerek böyle orada halka kapanır. Ayaklar yıkanıyor sonra? Ayaklar yıkanıyor, ondan sonra da mutlu izdivaç ya, daha ne olsun ya. Erkek yıkamıyor mu kız tarafından ayaklarını? Erkeğin zaten canını okudular ya Afrika'da en son. Ha, aynı yani. Adamdan mı bahsediyoruz biz? Adam beyaz manyakmış, orada burada her yerde karısı varmış. Oğlan tarafı şey... İskoçya'da, kız tarafı Afrikalı yani. Tabii. Anlıyoruz. Doğru. Son bir İtalya'dan haber verelim müsaade ederseniz. Onu önümüzdeki saate değerlendirsek paşam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Çok teşekkür ederim. Şimdi iki konu başlığı vereceğim. Bir tanesi seçin. Tamam. İkisinde de kısa kısa haberlerimiz tamam var. Emlak. Emlak mı? Emlak sağlık. Emlak Boğdan'dan bir teklif var. Bir sağlık. Sağlık değil. Bir tanesi bilimle ilgili. Bir diğeri de magazin haberi. Bilim. Bilim tabii ki bilim. Yani bu durumda ben magazin mi bilim mi? Çünkü ben evde de mesela hep bilim kanallarını seyrederim. Mesela. Ben de öyle. Yani yoksa magazinin benim hayatımda yeri şu ama kadar. Ama orası burası görünen bir magazin figürünün haberi ise o zaman magazinde tercih ederim. Televizyondan bahsediyorsun. Hı-hı. Ama yani Sen güzel anlatacaksan magazini, hani böyle güzel anlatacaksan o da magazin tabii ki yani. Yani ne kadar da güzel anlatılsa bu haber bir yere kadar magazin haberi. O yüzden doğru şeyi seçtiniz diye hissediyorum ben. Teşekkür daha ederiz. Oh, İtalyan biyoloji uzmanları desem size aklınıza kimse gelir mi? İtalyan tamam. Biyoloji uzmanları desem. Ben sana söyleyeyim, İtalyan biyoloji uzmanları. Bir. Bir tane bir adam var onu biliyorum. O esmerce mi, yakışıklı. Pepino Di Capri. Pepino Di Capri dedi Ege. 1-0. Evet, 100 kişi soruyoruz. Başka İtalyan da tanımıyoruz ki ya. Andrea, ha ben Giancarlo. Sergio Tacchini doğru. Ay, Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, Giancarlo Fisichella ve ve kafa atan Dünya Kupası'nda faiz. Ege'yi o futbolculardan geç. Prekazi. Dur. Prekazi, prekazi. Hayır, prekazi değil. Kirizi... Maalesef. Prekazi olur mu? Hadi. bari bir şey söyleyeceğim. Ne zaman prekazi desen böyle bir mutluluk salgılıyor. Oğlum bu adam var ya, prekazi deyince mutluluk hormonu salgılıyor. Çünkü çok hakim oldu bir... Ya vallahi yemin ediyorum prekazi böyle yalnız bir şey. Sen var ya, prekazi üzerine konuşuyor herif, tıkır tıkır düşünüyor. Tıkır Spilacci. Tıkır. Bak bak nasıl buluyor adam İtalyan futbolcuları. Tardellini. Tardellini bir makarna çeşidi. Öyle hayır bir şey yok. Ne Tardellini. Tardellini. Gol atmıştı Dünya Kupası'nda, benim canımı sıkma. Rossi, Graziani, Tardelli. Bunlar ne, Metin Ali Feyyaz mı? Ha işte milli takımın. Hayır, bunlar PlayStation'ın 80... değişmez üçlüsü galiba. Olur mu canım, milli takımda 1982 Dünya Kupası'nda bunlar çok önemli şahsiyetler. Ne olmuş şimdi İtalyan genetikçiler? Şimdi İtalyan biyoloji uzmanları. Ha, genetikçi de değil. Değil. Tamam, biyoloji uzmanı dediğim. Kalmadı biyoloji uzmanı diye bir şey kalmadı miymiş yani. Teknik servis, anladın mı? Genetik şeyleri alttan destek veriyorlar. Genetik yapmayana artık uzman demiyorlar yani. Genetik bir şey yapacaksın. Kız artık vermiyorlar be. Niye biyoloji uzmanı buluyor zaten bunu, onu da anlamış değilim ama espressoyu biliyorsunuz. Evet, işsizlikten. Espressonun filtrede bıraktığı posayı su ve etanolle karıştırarak yenilenebilir elektrik enerjisi üretmişler. Yani tamam, bundan ya sonra elektriğimiz nereden? Kahveden. Kahveden. Yenilenebilir elektrik enerjisi üreteceklerini onu bir daha döndürsünler. Gene çıkıyor, ben bunu zamanında denedim. Nasıl çıkıyor? Bir kahve daha çıkar. Ama bulaşık suyu gibi çıkıyor. Olsun. E ondan sonra da üretilir o zaman. Enerjisi azalır. O zaman enerjisi azalıyor işte. Tabii. Yaman yaman böyle gidip gelen bir elektrik oluyor ya. He. Öyle bir şey oluyormuş. He. Ne koyuyorlar içine? Metanol mü? Metanol dediğin alkol değil mi? Etanol. Etanol. İçine etanol konuyor ve de alkol. Su. Ha, alkollü kahve. Yani Irish coffee dediği şey. Kahve. Benim anladığım kadarıyla bunlar espresso'dan Irish coffee'ye bir şey yapmış. La bunu ya, bir de yanar o çünkü alkol yanıcı. Ne? Yanıcı tabii. Doğru. Yani bir de alkolü koyduktan sonra her şey su da yanar. Yani. Su da yanar. Sucuk da yanar. Ha. Kendin mis gibi kokar. Gerçi kahve kokan araba da olur. Ben benzin kokusunu da seviyorum. Sizi bilmiyorum da. Biyodizel mi yoksa seviyorum. Bir şey 95-97 bir seçiciliğin var mı? Yoksa yok, genel benzin. Eskiden daha çok kokardı böyle. Benzinciye gittin arabayı lok lok lok diye doldururken böyle arabanın içine tatlı bir benzin kokusu eski olur. Eski benzinler kalmadı. Kaliteliydi Ege'cim. Şimdi tabii ki değil, öyle kaliteli şey bulunmuyor. Bir de arabayı sıfır aldın ya sen. Kurşunu mu koklamayı seviyorum acaba eskiden? Böyle bir şey mi vardı bilmiyorum. Şimdi hiç böyle kokusuz, tatsız, tuzsuz. Yalan benzin ya, mi ya aldın, araba mı yıkattın belli değil yani. Bir koku yok. Haşlama ortada gibi değil mi? Haşlama gibi. Hakikaten ha, haşlama gibi. Dünyanın en... Hani böyle bir haşlama yaptım diye bir yemek çıkarırlar ya karşına. Böyle bir içinde et vardır da ulaşılabilen bir et değildir o. Böyle bir kemiğin çevresinde çimdik çimdik et olur. Sen zannedersin böyle tabağına lap diye koyunca evet, zannedersin blokaj bir etle haşır neşir olacak. Daha çatalı ben, ucu böyle azıcık şey olduğu anda kemiğe denk gelir. İşte onun gibi bir şey. O yamanlığı aynen otomobil derler, dünyasına otomotiv sektörüne taşıdık. Senin senin dizele geçme zamanı gelmiş Ege. Çünkü dizelin birazcık daha kokusu oluyor değil mi? Sen diesel olduğu için. Şimdi benim diesel arabada şöyle bir sıkıntı yok. Yani araba turbo diesel zaten, yani sakin kullanıma hayır demiyor. Depara cevap veriyor diye tabir edilen cinsten yani. Ve şöyle söyleyeyim. 60 liralık bir mazot alıyorsun. Bin babam bin. Bin babam bin. Bin. Unutuyorsun yani. Ben en son ne zaman ya, benzin fiyatlarını bile takip edemiyorum. Yani öyle bir şey. Ya, inanılmaz bir başka dünya. Şimdi biraz daha devam edersen tam konuşmanın ortasında madalyayı takacaklar. Daha güzel olur. Niye? Ne madalya? Şehrimizin yavanlık madalyası. Anlattığını verseler ya. Çok uzun yıllar önce bir tane seymenlerden birindeymiş bu. İşte böyle şehrimiz dağlar falan çok güzel, dağdan tepeden aşağı bakıyorum falan. O zamandan beri onun işte ne böyle köstekli saati bir madalya olarak yılın en yaman konuşmasını evet yapana verilir Ankara'da. Şu anda kimse sahibi yoktu benim bildiğim kadarıyla. Ama olur mu canım? En son şeyi söyleyen adama verilmiş. Neyi? Ankara var ya aslında çok rahat, her şey olabilir ama işte denizimiz yok diyen adama verilmiş en son. Ondaydı galiba. Bu yıl bin babam bin konu başlığı altındaki konuşmayla saati fare verecekler. Yavanlık kösteğini. Ay ne güzeldir bu saatlerimizde değil mi, köstekli tam saat. Da bu sırada. Saati alınca bu konuşmayı o zaman yapar. Uzun süre kimseye de kaptıracağı gibi benzemiyorum. Evet. Vallahi ben çocuklarıma miras bırakacağım onu. Çok al işte. Al Don Wilson. Dan Wilson. Ne yapmaya çalışıyorsun Fahir? Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın.